بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. دي آيات كي الله تعالى علت بيانه ده مخي ده پارا دا علت تي ده سبحانه ده پارا الله تعالى پاك دي رشرك نولي نو دي آيات كي الله تعالى پنز كلمات دي کرکر دي ده توحيد الله تعالى ده شريك نزك پاك دي بديع السماوات والأرض ناشنا پیدا کون کی ده اسمانون و ده زمکی بديع ولکی گی اغیطا چی ده مثال نه الله تعالی مثالون ته محتاج نه لري بلکې بغیر د مثال نه زمکه اسمانونه پیدا کړی دي ان یکون له ولدن سرنګ کیدلی شي الله تعالی لپاره اولاد ولم تکل له صاحبه او نشتره الله تعالی درخده الله تعالی بیبی نشتره نو څنګه د الله تعالی اولاد دي وخلق کل شی نو پیدا کړی دی الله تعالی هر شی او هو بكل شی علیم او الله تعالی په هر څه باندې پوهی دی نو پنځه کلمات د توحید الله تعالی بیان کړل ذالکم الله ربکم لا اله الا هو دیکم پنځه کلمات د توحید الله تعالی بیان شوی دی او دا اصل کې نتیجه د مخکې دلایلو هر کله چې د الله تعالی په توحید باندې دا مخکې دلایل پیش ول نو ذالکم الله دغه صفتونه والا الله تعالی ربکم رب تاسو دی لا اله الا هو نشتره حقدار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه خالق کل شین پیدا کون کې هر شی دی پعبدو نو بندګۍ خاص کې د الله تعالی لپاره مشرکان و بندگی کولا خو لیکن الله تعالی لنه خاص کولا نو پعبدوه معنی داره چی دغه بندگی چی تاسو کوی خو سره په الله تعالی لپاره خاص کی د الله تعالی سره شریک مجوړوي او هو علی کل شی وکیل او دغه الله تعالی په هر چیز باندې ذمہوار دی الله تعالی د ټولو کارونو متولی دی تدبیر کون کړي الله تعالی نو پاغه باندې توکل ضروری دی لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير بل دليل عقلي په مسله توحيد الله تعالی باندې په دې کې سلورم صفت د الله تعالی دی لا تدركه الابصار نشي راګیرولی الله تعالی لره نظرونه وهو يدرك الابصار او الله تعالی راګیري نظرون لره الله تعالی نظرونه نشي راګیرولی الله تعالی د مخلوق نظر الله تعالی نشي راګیرولی او الله تعالی ټول نظرونه را گیر کړی دی په خپل علم کې او هو اللطیف او خاص الله تعالی باریک چیزونه لیدون کې باریک چیزونه در لیدون کې الخبیر خبردار دی په هر ثوان دی دوی معنا په سرینو کړی دا اللطیف په معنا د المحسن الی خلقی الله تعالی غزاد دی چې نرمی کون کې احسان کون کې د خپل مخلوق سره الخبیر خبردار ذات دی تفسیر مظهری دغه معنا کړی دا المحسن الی خلقی قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ ترغيب دي قران كريم تا راشد الله تعالى كتاب راغله دي قران كريم پدي باندې ځان پوي کوي چا چې پدي باندې ځان پوي کوي د دینه پیدا واغستله نو ځان د پاره پیدا وغټله او کچا د دې کتاب خلاف وکا نو نقصان بل چا تنشتر ہے بلکہ خپل ځان ته نقصان ورک قد جاکم یقینا راغلی دی تاسو ته بصائر من ربکم د پوهی دلیلونه من ربکم د طرف رب تاسو نه دلائل د توحید دلائل درنا تاسو راغلی دی فمن ابصر نو چا چې پوهی حاصل کلا پر نفسی نو د پیدای د خپل ځان د پاره ده چا چې د قران نه پیدا واغی سره نو ځان د پاره پیدا وکړل ومن عمي فعليها ومن عمي او سوق چړون شو دغه دلیلونه چا چې ځان لون کړ دغه دلیلونه فعليها نو وباله پغه باندې دي چا چې دغه احکار دلایلونه پیدا وانه غستله نو الله تعالی وایي چې اغیله نقصان دي وباله اغیله د ګناي اغیله ده وما انا علیکم بحفیظ او زنه ما پتا سو باندې ساتنه کون کې زستا سو ساتنه کون کې نه یو معنا په سرینو بیان کړی دا وما انا علیکم بحفیظ او زنه ما تاسو دره بچ کوون کې ز د الله تعالی د عذاب نه تاسو رانه شم بچ کوله یا حفیظ معنا دار چی زنه ام راګیرون کې استاسو اعمال لره په خپل علم کې او په قدرت کې بلکې دا به الله تعالی راګیری وما انا علیکم بحفیظ او زنه ام په تاسو باندې ساتنه کوون کې ذمہوار وکذالک نصرف الایات ولیقولوا درستا ولنبینه لقوم یعلمون د دې آیات نه تر د یو سل ولسم نمبر آیات پورې شپږم باب دی په پدې کې نور دو عقبات بیانېږي. کله چې ته د الله تعالی دین بیانې خلکو ته، نو تا باندې به دا امتحانات راځي. دې آیات کې دریم عقبه او دریم امتحان بیانېږي. حاصل داغې دا دی، کله چې ته د الله تعالی دین بیانې، د الله تعالی کتاب بیانې، تا باندې به خلک بدنامي لګي. یاره د ده د قرآن ته د درس غوږ مږ دی، ځکه دا پنجپیری دی. کله بوی دا وهابي دی، کله بوی دا تحریکی دی، کله بله باندې یوه پتوه لګی، کله بله باندې بل لګی. و یاره در معلومات وکړي چې ده دا قرآن د چا نه ویلی دی، د دې معلومات کوی. الله تعالی وایي دا خبره به ستا په باره کې خامخا خلک کوي، خو ته د دې خبرو پروا مه کوه، بلکې ته د الله تعالی دین بیانوه په صحیح طریقې باندې. وکذلک نصرف الآیات، او دغسې قسمه قسم بیانو مونږه الآیات دلیلونه د توحید د الله تعالی ډېره پاره چې دا خلک پرې پوه شي. ولیقولو، او ډېره پاره چې ووایې دي درسته، تر چانه لوستلی دی دا قرآن کریم. درسته مانا علمته، ممن تعلمته، تفسیر زاد المسیر دغه مانا کړی ده. تا دا قرآن د چانه زده کړی دی، تا باندې به بدنامي لګی. یاره مونږ ستا دې درس ته کی نو، خو ته مونږ ته دغه خبره وکړه، هلکه دې سره ستا څه کار دی؟ ته مسئلې ته غوږ شه، مسئله مې صحیح ده که نه، درس ته غوږ شه چې درس صحیح دی او که نه، کوم مشکلات دي پکې. دا تبوسونه به خامخا کوي، تا باندې به کله یوه پتو لګی، کله بر باندې بله پتو لګی. یاره د دې زمونږ د استادانو نه سبق نه ریولې، زمونږ د عقیدې نه خلاف دی، دې درس ته غوږ مږ دی. وکذالک نصرف الآیات، او دغسې قسمه قسم بیانو مونږه آیاتونه د توحید د الله تعالی دره ډېر پاره چې دیو په دې باندې پوه شي. ولیقولو، او دیو وایي درس ته لوستلی دی تر پلانینه. ولنبینه، ډېر پاره چې بیان کړو مونږ هغې لره، لقوم یعلمون، دغه قوم ته چې هغه پوهېږي. اتبع ما یوحا ما اوحی الیک، الله تعالی اوس ادب ذکر کوي دپاره د پیغمبر. پیغمبره دوه ادب الله تعالی ذکر کوي، کله چې خلک ستا په باره کې دا خبرې کوي، نو اتبع تابع اوسا همیشه لپاره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود وحی تابع و پدی کی اشاره دوام و استمرار تا، نو معنی دا کوي اتبع همیشه لپاره تابع اوسا ما اوحی الیک، دغه چې وحی کیږي تا ته من ربی کر تر په رب ستانه. لا اله الا هو، نشتره حقدار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه. و اعرض عن المشرکین، او مخ واړه د ډلې د مشرکانو نه. نو یو دا چې د الله تعالی د وحی د قران تابع شه. واحد وقسم را، یو ته وحی جلی ویلی کیږي، ښکاره وحی قرآن کریم، او دویم ته وحی خفی ویلی کیږي، احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم. نو یو خو مکمل د هغې تابعداري وکړه، او دویم داره چې مشرکانو سره تعلقات مساته. ولو شاء الله ما اشرکوا وما جعلناک علیهم حفیظا وما انت علیهم بوکیل. دا علت دی د اعرض دپاره، د مشرکانو سره ځکه تعلقات مساته. ولو شاء الله، کچری غختره الله تعالی ما اشرک نو دیو بشرک نه وکړي. تسلی ده نبی صلی الله علیه وسلم ته، ستا په ذمہ باندې صرف د الله تعالی دین بیان دی. که الله تعالی او ته هدایت کوي ودی کیو، که الله تعالی او ته هدایت نه کوي، نو ستا په ذمہ باندې صرف د الله تعالی دین رسول نی. و ما جعلناک، او نه مقرر کړی ته مونږه په دیو باندې حفیظا، څوکیدار حفاظت کوونکې. و ما انت علیهم بوکیل، او ته نه د دیو ذمہوار، ته د دیو ذمہوار نه. حفیظ او وکیل کی فرق داره. حفیظ ویل کیږي چې تکالیف او مصیبتونو نه بچ کی، او وکیل هغه ته وایي چې اول پیدا ورکی. نو ته الله تعالی په دې باندې نه مقرر کړی چې خلکو نه عذابونه لری کا، مصیبتونو او تکالیف تی لری کا، او د دې لپاره الله تعالی نه مقرر کړی چې خلکو ته پیدا ورکا، دې لپاره ته الله تعالی نه مقرر کړی. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم کذالک زینا لکل امت عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فینبئهم بما کانوا یعملون. دی آیات کی اللہ تعالی بل ادب ذکر کی د فارد داعی د حق. حاصل د دی آیات دارے، کله چې ته د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکې، نستا مقابل کې کم خلق ولاړ دي مشرکان، او دا غی معبودان او تا کندلی مکوه، اغه ته بدرت موایا، ولی هغه په زده او په عنایت کې راشي، نو الله تعالی ته کنځلی وکي. دې ته وایي صد ذرایع، مساله د صد ذرایع. دیو جن حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی دی لعنت وکي پاغچا باندې چې هغه خپل مور او پلار ته کنځلی کوي. صحابی ته پوس کړي الله تعالی پیغمبره یو صالح خپل مور او پلار ته څنګه کندري کوي. نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل دا د بل مور او پلار ته کندلی وکي نو هغه بده ته کندلی وکي. نو دا داسې دل کده چې خپل مور او پلار ته په خپل کندلی کړي. د دې تصد زرایع ویل کی قران کریم کی سورۃ البقرہ یو سلسلورم نمبر آیات کې بیان شوی یا ایه الذین آمنوا لا تقولوا راعنا دا سې لفظ مو وای چې هغه مهم د شرک وی دا سې لفظ مو وای چې هغه زو جهتین وی ظلمانین وی پغی کی دو معنی چې هغه کی ایهام د غلطی معنی می او ایهام پکې د صحیح معنی او می خو لیکن هغه الفاظ مې استعمال وا ذکر هغه نه مشکلات جوړی. نو دې آیاتونو کې الله تعالی دغه مسله بیان کړی دا یا ولا تسبوا الذين كنزلم كوا اغه کسانو ته يدعون من دون الله چرا بلی اغه سوا د الله تعالی نه په يسب الله عدوان نو کنزلی بو کی دی الله تعالی ته د وجه دشمنی نه بغیر علم پنا پو یې سره کذالک زینا لكل امه او دغه سی ډول کړه د خسته کړه د مونږه هر یو امه ته عملهم عمل داغي چاته بد اعمال چاته جمهوریت خسته شوه چاته د الله تعالی دین چاته الله تعالی پیغمبر طریقه خسته شوی ده نو چاته بدعات او رسومات چاته تبلیغ خسته کار شه نو چاته jihad کذالک زیننا او دغه سی خسته کړی مونږه هر یو امت ته عمل دغه ثم الی ربهم او بیا وخت پر رب بیا بدی خپل رب ته مرجهم ورګرځیدل د دیو دی په نبیهم بما کانوا یعملون نو خبر به کیدی در په غمرون معنی چې دی یک چې کم اعمال چې سوکې نو قیامت کې الله تعالی دغه خبر دی لور کی. تفسیر جلالین لیکلی دی په یجازی هم به د دې معنی دا شول چې خبر به کی معنی دار چې الله تعالی دغه جزا او سزا دغه ور کوي. واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل انما الآيات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون واقسموا بالله او قسمنا كريدي ديو بالله تعالى بان جهد ايمانهم مضبوط قسمنا لئن جاءتهم كراغ لديو تا آية يوم معجزة ليؤمنن بها نخامخ ايمان دراوري ديو فاغباني واقسموا بالله جهاد ايمانهم د مکی مشرکانو په الله تعالی باندې قسم کو د دیو جنا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی په الله تعالی باندې وی کم قسم وکنو هغه مضبوط قسم غنه په الله باندې قسمونه کول واقسموا بالله او قسمونه کړی دی په الله تعالی باندې جهاد ايمانهم کلک او مضبوط قسمونه لئن جاءهم كراغ لديو تا آيات نيو نخا يو معجزة ليؤمنن بها نخا مخا ايمان براو لديو پاغي بانني قلو لتو آيه پیغمبرا انما الآيات عند الله جواب ده معجزات راولل دا زما پا اختیار کی ندی بلکی دا الله تعالی پا اختیار کی دی او دویم خبر الله تعالی ذکر کی اے مومنانو کدی مشرکانو تا معجزات راشی نو بیاهم دیو ایمان نراو لی استاسو سخیال لی ولی څومره دلایل په توحید د الله تعالی باندې بیان شول نو دیو سه ایمان تر اوسه پورې راوړ معنی دا شول چې ایمان نه راوړی دی. قل دعای پیغمبره انما الآیات عند الله یقینا اختیار د معجزات د الله تعالی سره دی و ما یشعرکم او څه پوهیږئ تاسو ای مؤمنانو دا خطاب د مؤمنانو ته انها اذا جات کله چې راشي دیو ته دغه معجزات دیو ته راشي لا یؤمنون دې دې کې په عبارت کې د الله چې دا مقهم دی د تاکید د پاره د ازیتی شوی دی نو معنی دارا و ما یشعرکم او څه پوهیږئ تاسو ای مؤمنان مسلمانانو انها اذا جات کله چې راشي دیو ته معجزات یؤمنون دیو به ایمان ناوړي ستاسو خیال چې دیو به ایمان ناوړي معنی دا شول چې نه نه که دیو ته ډیر معجزات هم راشي خو لیکن دیو ایمان نه راوړي و نقلب افئدتهم دا علت دی لپاره د ما قبل دا خلک ایمان ولې نه راوړي څه چل دی و نقلب او اړو راړو مونږه اپیره ته مزرون د دیو او ابصار او مستر ګری دیو حد حق نه زلونه او دغه سستر ګری دیو د حق نه بل طرف ته وړي کما لم یؤمنو به اول مره دا کار تعلیلیه دی زکه چې دیو ایمان نه دی راوړی پر حق باندې اول مره اول دل کما لم یؤمنو لانهم لم یؤمنو به یعنی بالحق اول مره اول دل درې سمانه ځان په دې آیات باندې پوهی کی مختصر خبر تاسو کومه ځان پی پوهی کی آیات لږ مشکل حاصل دی آیات داری اللہ تعالی فرمائی کله چې دی مشرکانو دا طلب دا آیات طلب دا معجزی نو کڑے دوی له پکار دا و چې دلائل مخ کې پیش ول په توحید د الله تعالی باندې پکار دا چې دوی دا منلی خو کله چې دیو دا معجزی دا طلب نه مخ کې ایمان رانه ول نو هغه سبب جوړ شر دی لپاره چې الله تعالی وی کدا معجزات راشي نو بیا ورستو هم دی ایمان نه راوړي ځکه اول ځل باندې ایمان نه دی راوړي نو چې معجزات راشي الله تعالی وی بیا هم ایمان دی نه راوړي ونقلب زکا اڑو راڑو منگا اپیرت امدرن دری و ابصارم سر گیر دیو دا حقنا کما لم یؤمنو به زکا چی ایمان ندی راوڑی دیو پا دا حق بانی اول مرتین اول دل مخ کی دا مطالبی دا آیاتونا دا معجزاتونا ونظروهم او پریگدو منگ دیو در افی تغیانیم پا سرکشی دیو کی عامهون حیران و پریشان سرگردان دیو سرکشی دیو پا دا بیدیرین کی بیار دیر جت حیران و پریشان دیو